الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طالبان علوم نبوت اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ ادارہ جو دارالعلوم ماٹلی والا کے نام سے مشہور و معروف ہے، پورے ملک میں تعلیم و تربیت، تحقیق اور مشق و تمرین کے اعتبار سے ممتاز اداروں میں شامل ہیں. ابتدائی درجات سے لے کر دورہ حدیث شریف اور پھر اس سے آگے تجوید و قراءت، فقہ و افتاء اور حدیث و تفسیر کے خاص شعبوں کے اعتبار سے اس ادارے کی خدمات سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ادارے کے بانیان، منتظمین، معاونین، طلباء، اساتذہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں اور اس کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام فرمائیں. ہمارے دین کے خدمت کے اعتبار سے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. کسی شخص کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دین کے کسی ادنا سے ادنا شعبے کے بارے میں بھی کوئی ناقدری کی بات کہے یا زبان سے نکالے. ہر خدمت کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمام شعبوں کے لیے بنیاد کی پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے یہ عمارت کھڑی ہے, اس عمارت کی چھت بھی ہے, دروازے بھی ہیں, کھڑکیاں بھی ہیں, الگ الگ دیواریں بھی ہیں, لیکن اس ظاہری عمارت کے پیچھے اصل طاقت جو ہے وہ بنیاد میں ڈالے گئے میٹیریل کی ہے. جس عمارت کی بنیاد مضبوط میٹیریل پر قائم ہوگی وہ عمارت اسی اعتبار سے مضبوط ہوگی. اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ایک عظیم الشان عمارت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ علوم نبوت ہے. علوم نبوت میں جس قدر پختگی ہوگی, رسوخ ہوگا, ان کی اشاعت ہوگی, ان کا عموم ہوگا, اسی اعتبار سے یہ عمارت قائم رہے گی, باقی رہے گی, اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا. تو الحمدللہ دیگر اداروں کی طرح آپ کا یہ ادارہ بھی دین کو بنیاد فراہم کر رہا ہے. ایسے افراد یہاں سے تیار کیے جا رہے ہیں جو علم رسوخ حاصل کرنے والے ہیں, علم و عمل کے جامع ہیں, اچھا علم بھی رکھتے ہیں, اچھی تربیت کے ماحول میں پروان بھی چڑھتے ہیں, جس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم. اللہ تعالی ہم سب کو سبھی دینی شعبوں اور خدمات کی کما حق قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین محمدی یہ عالمی اور دائمی دین ہے. عالمی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو علاقے تک محدود ہے, نہ برادری تک محدود ہے, نہ زمانے تک محدود ہے. ہر علاقے میں یہی دین چلنے والا ہے. ہر طبقے اور ہر برادری اور ہر معاشرے کے لیے اسی دین کی رہنمائی باعث نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے, اور قیامت تک یہی دین باقی رہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے طور پر اس دین کی حفاظت کے انتظامات فرمائے. ان انتظامات میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی محنت کرے قربانی دے تو اپنا حصہ اس میں حاصل کر سکتا ہے. مثلا آدمی محنت کرے تو قرآن حفظ کر لے اور محنت کرے تو عالم دین بن جائے اور محنت کرے تو مفتی بن جائے محدث بن جائے. اس کے لیے کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص خاندان یا مخصوص افراد متعین نہیں ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے, جو محنت کرے گا وہ اس مقام کو پہنچے گا, اس کے دروازے بند نہیں ہیں. مگر چونکہ حالات دنیا کے تغیر پذیر ہیں اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک بہت ہی اہم انتظام کیا ہے. اور وہ انتظام یہ ہے کہ اس امت کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو متعین کر دیا گیا ہے ان کے درجے تک کوئی شخص اپنے طور پر نہیں پہنچ سکتا. ان کو جو بھی کمالات ملے ہیں وہ کمالات کسبیہ نہیں ہیں بلکہ کمالات وحدیہ ہیں. اور یہ تین شخصیات میں سب سے پہلے سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی. کہ آپ جو نبی بنے وہ اپنی محنت اور ذاتی جد و جہد کی وجہ سے نہیں بنے بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم انتخاب اور استعفی کی بنیاد پر آپ کو مقام نبوت پر فائز کیا گیا. اور حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں سب جانتے ہیں کہ نبوت کمال کسبی نہیں ہے بلکہ کمال وحی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ نبی بن سکتا ہے. ایرا غیرا کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے بعد دوسری شخصیت ہے اس امت میں محمد ابن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں احادیث شریفہ میں تفصیلات بتلائی گئی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری نسل کے اندر ایک ایسا شخص نہ ظاہر ہو جس کا نام میرے نام کی طرح, جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا, اور وہ دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ اس سے پہلے ظلم و عدوان سے دنیا بھری ہوئی ہوگی. جن کو ہم امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں روایت میں کہ یہ جو شخصیت ہوگی ان کو اللہ تعالی ایک لمحے کے اندر اور بعض روایت میں ایک رات کے اندر وہ ساری صفات عطا فرمائیں گے کہ جو کسی عادل اور منصف امیر اور حاکم کے اندر ہو سکتی ہیں. پہلے سے نہیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کریں گے. جبکہ ساری دنیا میں انتشار ہوگا, خلفشار ہوگا, خونریزی ہوگی, نظام سارا خربتا ہو گیا ہوگا, تو آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے, والد کی طرف سے حسنی, والدہ کی طرف سے حسینی, نام محمد, والد کا نام عبداللہ, مدینہ منورہ میں خود بخود لوگوں کے دل میں یہ بات آئے گی. کسی بادشاہ کے انتقال کے بعد کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے, مگر وہ وہاں سے عذر کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں گے. لوگ پھر تلاش میں رہیں گے, تو بیت اللہ شریف میں طواف کے دوران ان کو پہچان لیا جائے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو. یہ دوسری شخصیت ہے جو مہدی کے نام سے معروف ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ خاندان حسنی میں امام مہدی کا ظہور یہ تکوینی طور پر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو عظیم الشان ایثار کا مظاہرہ کیا گیا تھا امیر المومنین سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں, انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی امت کو جوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس امت کا آخری عالمی خلیفہ جو ہوگا وہ ان کے خاندان سے ہوگا. وہ صلح حسنی کا دنیا کا بدلہ ہے جن پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو. یہ دوسری شخصیت کہ سارے جو اس وقت اختلافات ہیں, مسلکی اختلاف ہوں, انتظامی اختلاف ہوں, عہدوں کے اختلاف ہوں, ملکوں کے اختلاف ہوں, یہ سب ختم ہو جائیں گے حضرت مہدی پر, اور یہ امت دوبارہ اسی منہج کی طرف لوٹ آئے گی جو منہج نبوی ہے. بدعات و خرافات سب کا خاتمہ ہو جائے گا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالی نے وعظ و نصیحت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے, اور آپ کے مواعظ اس زمانے میں بھی مقبول تھے, آج بھی الحمدللہ مقبول ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گنگوہ کے اطراف میں واز ہوئے, تو حضرت بعد میں امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اشرف علی، تمہارے مواعظ کی باتیں سن سن کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. دعائیں دیں اور پھر فرمایا، لیکن سن لو کہ اس امت کی کامل اصلاح امام مہدی سے پہلے اب ہونے والی نہیں ہے. کوشش کرو، تمہیں ثواب ملے گا، یہ تمہارا فرض ہے، تم اپنا فرض بجا لاتے رہو، لیکن یہ توقع مت رکھو کہ 100% اصلاح ہو جائے گی. 100% اصلاح کے لیے وہ وقت مقرر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں چپ چاپ بیٹھ جائیں، بلکہ حضرت کا منشا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی دین کی بات کرے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، کام کرتا رہے، کیونکہ ہمارا کام تو پہنچانا ہے، دین لوگوں تک منتقل کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں، دلوں کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ اس امت میں دوسری شخصیت، جہاں تک کوئی آدمی اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا، مگر یہ امت کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، منصب ہے، جو صرف ایک شخص کو ملنے والا ہے، اور وہ شخص ابھی پیدا نہیں ہوئے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ ظہور سے 40 سال پہلے پیدا ہونے والے ہیں. اور شیعہ اور روافض کہتے ہیں کہ وہ ان کے 12ویں امام ہیں، محمد ابن حسن العسکری، جو 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے غار سرہ من رہا میں، اور اب وہ قیامت کے قریب نکلے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، اسی لیے ان کو امام غائب کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ ویسے ہی ہوائی عقیدہ ہے، دلائل کی روشنی سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت پیدا ہوں گے، وہ متعین. یہ دو شخصیات ہوئیں. تیسری شخصیت ہے جو اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی، وہ شخصیت ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے، کہ وہ اس وقت آسمانوں میں زندہ تشریف فرما ہیں. دشمنوں نے ان کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تھا، مگر وہ دشمن ناکام ہوئے اور اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ وہاں موجود ہیں. اور قیامت کے قریب جب کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دجال بھی نکل چکا ہوگا، اور حضرت مہدی کی قیادت میں دجال سے جنگ جاری ہوگی، اور دجال کی فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہوگا، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو دمشق کی مسجد کے ایک مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس عقیدے کو عقیدہ رفع و نزول کہا جاتا ہے. اور اس عقیدے پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جیسے کہ اللہ کو ایک ماننے پر ایمان لانا ضروری ہے. جیسے کہ نماز کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے, جیسے کہ قرآن کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر موجود ہونے اور قیامت کے قریب تشریف لانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. وہ تشریف لائیں گے, دجال کا مقابلہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی طاقت رکھیں گے کہ ان کی سانس کے اثر سے دجال ایسے پگھلے گا جیسے کہ پانی ڈالنے سے نمک پگھل جاتا ہے, اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. تاہاں کے باب لد ایک مقام ہے اس وقت جو اسرائیل کے قبضے میں ہے, وہاں پر دجال کا قتل عام ہوگا. یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. فتح الملہم میں لکھا ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہ دنیا میں تمام ہدایتوں کا سب سے بڑا سرچشمہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے, اور دنیا کی تمام گمراہیوں کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا مظہر کانا دجال ہے. تو ادھر ہدایت سب سے بڑی, ادھر گمراہی سب سے بڑی. اس گمراہی کے مقابلے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود پیغمبر علیہ السلام اس کام کو انجام دیتے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے حضور کی شان کو اس سے زیادہ بالا تر سمجھا کہ آپ خود اس کے مقابلے پر آئے ہیں, اس لیے آپ کے نائب کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جو بھی ہو رہا ہے تکوینی اعتبار سے حکمت کے مطابق ہو رہا ہے. یہ تین شخصیات جو امت میں سب سے بلند تر مقام رکھتی ہیں, وحی مقام رکھتی ہیں, اور انہی تینوں پر پورے دین کا زمانے کے اعتبار سے دائرہ محیط ہے. پیغمبر علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے, لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات جاری کر دے کہ جس کا ثبوت وحی سے نہ ہو. نبی اکرم علیہ السلام سے امام مہدی کے ظہور کے درمیانی عرصے میں اس دائرے کی حفاظت کی ذمہ داری عام علماء پر ہے کہ رسی کھینچ کے رکھو. کوئی دین کے اندر بد دینی کے نام سے داخل نہ ہو جائے, بد دینی پر دین کا لیبل نہ لگا دے. جو عقیدہ دین سے ثابت نہ ہو اس کو دین کا عقیدہ لے کے کوئی نہ چلائے, کوئی عمل دین سے ثابت نہ ہو اس پر دین کا رنگ نہ چڑھایا جائے. یہ علماء کی ذمہ داری. چنانچہ ہر دور میں اللہ تعالی نے ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے صفائی کا کام کیا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. حدیثوں میں گڑبڑ شروع کر دی، جھوٹ کی فیکٹریاں کھل گئیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی نئی بات چل پڑی کہ حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خربتا ہونے لگا، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں یہ شروع ہو گیا. آپ نے مقدمہ مسلم میں پڑھا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیثیں سناتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ حضرت آپ بالکل چپ چاپ سن رہے ہیں، نہانا نہ. پھر سنائی، پھر پوچھا، تو آپ نے اخیر میں فرمایا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب حضور کے نام سے کوئی بات کہی جاتی تو ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن اس کی طرف جھپٹ پڑتا تھا، مگر جب سے لوگوں نے گڑبڑ جھالا شروع کر دیا تو اب ہم وہی حدیثیں سننا پسند کرتے ہیں جو صحیح سندوں سے مروی ہوں، معتبر راویوں سے مروی ہوں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، محدثین کی جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے سب کو ختم کر دیا، ایسا غبار چھٹ گیا بالکل، حدیثیں چمک چمک کر کے سامنے آ گئیں، جمع ہو گئیں، بخاری شریف تیار ہوئی، مسلم تیار ہوئی، ابو داؤد، ترمذی، دیگر. پھر مسائل کی تدوین ہوئی، کیونکہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا. فقہا کی جماعت تیار، جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ہماری حیثیت تو دوا خانے کی ہے، میڈیکل اسٹور کی ہے، یہاں سب طرح کی دوائیں رکھی ہیں، اور فقہا کی حیثیت ڈاکٹروں کی ہیں، کون سی دوا کہاں استعمال ہو، کیسے استعمال ہو. اب جب محنتیں ہوئیں تو چار فقہ مرتب ہوئیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان چاروں فقہ کی تدوین میں کوئی کنوینسنگ نہیں ہوئی، کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ بھئی یہ چار فقہ ہو جائیں گی، یہی چلیں گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بلکہ چار صدی گزرتے گزرتے خود بخود امت متفق ہو گئی کہ بھئی چار چلنی. کوئی اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی، اور اب امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے انتظامی طور پر یہ طے کیا گیا کہ بھئی ساری جہتیں مسائل کی اس میں جمع ہو گئیں، ان میں سے ایک پسند کر لو، کوئی جو پسند کر لو اس پہ چلو، تاکہ دین میں در اندازی سے حفاظت رہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ مدارس، یہ ادارے اسی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رہے. بعض مرتبہ کوئی بات ابتدا میں اچھی نیت سے شروع کی جاتی ہے لیکن بعد میں اس کا رخ بدل جایا کرتا ہے، بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پر علماء، فقہا اس پر روک لگاتے ہیں، صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، غلو سے بچاتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچاتے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ مدارس اس کردار کو انجام دے رہے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ تین مناسب پیغمبر علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی تک یہ علماء کی ذمہ داری. العلماء ورثۃ الانبیاء. جب یہ بات علماء کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی تو اب امام مہدی آئیں گے, اور پھر جب دجال نکل کر کے آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہر زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اب چونکہ یہ تینوں مناسب بہت عظمت والے مناسب ہیں, اس لیے بدنیتوں کا ایک ٹولہ رہا کہ جس نے ان مناسب کو ہتھیانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی ہے. ہر زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھئی نبوت کا منصب ہاتھ میں آئے تو دین اپنے حساب سے چلے گا. اس پہ جب بس نہ چلا تو مہدی پیدا ہو گئے, بہت سارے مہدی, ایک دو نہیں ہیں. مولانا ابو القاسم دلاوری, رفیق دلاوری کی کتاب ہے تلبیس ابلیس, اس میں ساری تاریخ مہدیوں کی انہوں نے جمع کر دی. ہمارے ہاں بھی آج کل ایک نیا مہدی چلا ہوا ہے, صورت دیکھے اپنے آئینے میں تو صورت تو اس لائق ہے نہیں بنے ہیں مہدی. اور جب یہ ہوا کہ بھائی مہدی بن گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے, تو کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں, میں ہی مہدی. مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا, یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. حالانکہ جو بھی علامات احادیث شریفہ میں دونوں کے بارے میں دی گئی ہیں ان پر یہ کوئی بھی جھوٹا شخص ذرہ برابر منطبق نہیں ہوتا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ مہدی کے سچے ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرے, کیونکہ خود امام مہدی اپنے مدعی نہیں ہوں گے. اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں, یہی اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے, جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام ہی ایسا بلند ہے کہ مسلمان تو مسلمان, جو اس زمانے کے عیسائی ہوں گے وہ بھی آپ کو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَهُمْ. تو یہ وہ مضامین ہیں میرے بھائیو جن کا ہمارے معاشرے میں مذاکرہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ آج کل ایسے گمراہ کن نظریات عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں. پہلے سے اگر ہمارا ذہن اس سے واقف رہے گا تو اس طرح کی غلط بیانیوں سے ہم محفوظ رہیں. ہم نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قسم کھا کر, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, پھر تاکید کے ساتھ ضرور بھی ضرور عن قریب تمہارے درمیان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, وہ عادل اور منصف حکمراں کی حیثیت سے آئیں گے, شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے. عیسائیوں کی صلیب توڑ ڈالیں گے, خنزیروں کا قتل عام ہوگا, جزیہ اٹھا دیا جائے گا اور دنیا میں ایسا امن ہوگا اور مال کی فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے لینے کو تیار نہ ہوگا. یہ وہ پیشین گوئی ہے جو سچی ہے, ضرور سچی ہے. جیسے کہ اس وقت ہمیں سورج نکلنے کا یقین ہے, اس سے زیادہ اس پیشین گوئی کے سچے ہونے کا یقین ہے. ایسا ہوگا, ضرور ہوگا, اور ہم اس کے انتظار میں ہیں. ہم نہ رہیں, ہماری آنے والی نسلیں اس وقت کو دیکھیں گی اور اس منظر کو کا مشاہدہ کریں گی. یہ دین کے لیے بنیادی معلومات میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائیں, دین حق پر کامل استقامت عطا فرمائیں, مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله اللہ تعالی موصوف کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, علماء کے حوصلوں کو اور اپنی ذمہ داری کو اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ انعامات کی تفصیل ہے. جامعہ حاضر کے ایک محسن جو مرحوم ہو چکے ہیں حاجی ابراہیم لگن, ان کے صاحبزادے کی طرف سے 2500 روپئے جلسہ خرچ کے لیے اور 2500 روپئے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے مجموعی اعتبار سے موصول ہوئے ہیں. نیز جامعہ حاضر کے موقع ٹرسٹی جناب حاجی یونس گھوڑی والا کی طرف سے مجموعی اعتبار